भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे भामनी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मृत्यु पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्यों को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातः काल स्नान करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग अर्थात ओंगा या चिचड़ा, तुम्बी अर्थात लोकी, परपुन्नाट अर्थात चकवड़ और कटफल अर्थात कायफल, इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अपमार्ग, मैं ईराई के ढेले कांटे और पत्तों सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमा रहा हूँ, मेरे पाप हर लो। यूं कहकर अपमार्ग और चकवड़ को मस्तक पर घुमाएं। तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। वे नाम मंत्र इस प्रकार हैं, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्युवे नमः, अंतकाय नमः, विवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः, औदुम्बराय नमः, दत्राय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, बरकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। अर्थात देवताओं का पूजन करके दीप दान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त ग्रहों में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, चहार दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गली कूचों में, गृहोद्यान में तथा एकांत अश्वशालाओं एवं गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातः काल स्नान करें और भक्ति पूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करें। फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तदनंतर भगवान जी के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाएं, जो प्रबोध काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है उसे धन संपत्ति की कमी नहीं होती। तत्पश्चात प्रातः काल अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपाद को गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। उस समय गौओं तथा बैलों को आभूषणों से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गायों को दोहना भी नहीं चाहिए। पूजन के पश्चात गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करें, गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोत्थाय गवाम कोटि प्रदो भव, या लक्ष्मीर्लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता द्रतं बहि यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु। अग्रतः सन्तु मे गावो, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले हे गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौएं प्रदान करें। लोकपालकों की जो लक्ष्मी जी धेनु रूप में स्थित हैं, और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती हैं, वह मेरे पाप को दूर करें। मेरे आगे गौएं रहें, मेरे पीछे भी गौएं रहें, मेरे हृदय में गौओं का निवास हो तथा मैं भी गौओं के बीच में निवास करूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह में यम की पूजा करें। यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकी जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसीलिए यह तिथि तीनों लोकों में यमदित्य के नाम से विख्यात हुई। अतः विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वे बहिन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टिवर्धक है, स्नेह पूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहनें हों उन सब को पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक सुवर्ण आभूषण एवं वस्त्र दें। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए। वह बल को बढ़ाने वाला है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें एक साल तक कलह एवं शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन यश आयु धर्म काम एवं अर्थ की सिद्धि करने वाला है। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 198 प्रबोधनी एकादशी और उसके जागरण का महत्व तथा भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा। महादेव जी कहते हैं, हे सुरश्रेष्ठ कार्तिकेय, अब प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो। यह पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन प्रायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितने तीर्थ हैं, वे भी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि जी की प्रबोधनी तिथि नहीं आती। प्रबोधनी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उसे भी मांगने पर हरिबोधनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरिबोधनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरिबोधनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधिनी एकादशी को संभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है, वह शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रूई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत वाद्य नित्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प गंध चंदन फल और अर्घ्य आदि से भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निंद्रा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग भगवान जी की परिक्रमा तथा नमस्कार इन बातों का यतन पूर्वक पालन करना चाहिए। हे महाभाग, प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान जी की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान जी के समीप एकाग्रचित होकर उपयुक्त गुणों से युक्त जागरण करता है वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है वह परमात्मा जी में लीन हो जाता है।